Thank you. گفتی خاک، گفتی خاک بیشترم اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتری. از خود